radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudis a l'edició 494 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 494 i que amb tanta passió i tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. El primer que farem, com sempre, abans que res, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de la ràdio. El primer ha presentat, avui que porta una samarreta de Morapio Loco, el nostre increïble reverendo Tecles. Què passa, guapo? Ei, què passa? Pues aquí, molt content, una setmana més aquí a l'estudi. Encara no marxem de vacances, falta poc, però falta poc, sí, aquí estamos. I tant, i tant. I molt bé. Tot i que una mica trist perquè l'últim programa... L'estudi estava a rebossar de gent, sí, i correcte. Avui no estem sols, Isma, però... Però gairebé. Sí, perquè també ens ha vingut a fer una visita molt especial la nostra col·lega Mae. Què passa, Mae? Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Aquí, super a gust amb vosaltres, tio. Molt bé, pues aquí estem, començant edició. Tu què, Isma? Jo, pues, molt content, també. Avui és el penúltim de la temporada, o sigui que el dimecres que ve, no dijous, família, el dimecres que ve serà l'últim, el 495, i ja veureu que després us donarem... Sí, ja en parlarem, ja. Una bona explicació de què farem. I res, molt content, això, acabant temporada, molt content d'estar amb la gent que ens escolta i de poder tornar a fer un programa amb música combativa de la bona, bons continguts. Avui ja us anunciem que tots els continguts són d'autobombo, perquè avui venim a parlar del nostre llibre, com diria aquell. I sí, i foteu-li canya. Mano, avui, colze a colze, sí, cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, que diria Mateòlica. Molt bé, doncs, si us sembla bé, anem amb la dedicatòria. Fot-li. Vinga, el programa d'avui el volem dedicar a la promoció del nostre programa 500. Sí. Perquè més de 15 anys i 500 programes bé es valen un festivalaco. El proper 19 d'octubre, al costat de Can Capablanca i puntual a les 6 de la tarda, serà puntual, sí, farem un programa ben especial amb música en directe. Com és costum, quan fem un programa que inicia una nova centena, no presentarem cançons, sinó que presentarem grups. I posteriorment a la presentació tindrem preparat el grup que ens oferirà un concert en directe. El primer grup que es va unir a aquesta aventura, des del minut zero, va ser la nostra estimada família Fracàs. Yeah. Els nostres col·legues de Terrassa... Joder, sí. Quina sort tenir-los a prop, eh? I tant. Com diem aquí al Pim Pam Pum, el puto millor power trio de punk rock dels Països Catalans. Ells són el Pol a la guitarra, el Xavi al baix i el Guille a la bataca. La família Fracàs porten editat 3 treballs. Problemes del primer món, discàs del 2020, en paper de regal del 2021 i passaport en lloc... de l'any passat, del 2023. Sí, la segona banda que va acceptar enrolar-se en aquesta edició 500 van ser les Sectum, trio de punk rock del Baix Llobregat amb influències del punk dels 80 i els 90. Són la Pat a la veu i a la guitarra, Lu al baix i Berta a la bateria. Les Sectum van treure el que, de moment, és el seu únic treball d'estudi l'any passat, el 2023, un treball que consta de 10 temes i que es titula Que corre l'aire. Les següents apareixen en l'edició 500 del Pim Pam Pum seran les Santes, que de Santes no en tenen ni un pèl. Banda de punk rock de Barcelona, amb Rita a les veus, Maite a la guitarra, Laura a la batera i Anna al baix. Les Santes tenen una maqueta enregistrada amb 10 temes, alguns d'ells versions de cançons mítiques de la música punk. La maqueta va veure la llum el 2015 i s'anomena Os Condeno. I el colofó final, la cirereta del pastís i el festivalaco total per celebrar els 500 programes del Pim Pam Pum arribarà de la mà dels nostres estimats Insert Show. Yeah! Banda de diversions revolucionàries formada el 2003. Insert Show està formada per Clara a les veus, Carlos a la bateria, el nostre col·lega Gos, baix i veu, i que és mític component de les primeres bandes anarcopunks de per aquí Barna, com L'Odi Social o Monstruación, i també Ivan i Carlets a les guitarres. Val a dir que des del primer moment totes les bandes es van mostrar supermotivades per venir i molt compromeses per tal que el programa 500 sigui una festassa. Mil gràcies per tot el que les bandes han fet, per estar al nostre costat aquell dia tan especial. També volem agrair a la nostra gent de Can Capa, sense la qual no podríem tirar endavant ni això ni res, no tindríem ni estudi de la ràdio. Correcte. I a vosaltres que ens escolteu, també mil gràcies. El dissabte 19 d'octubre a les 6 de la tarda veniu a Can Capa a celebrar que arribem a 500 programes i encara estem vives, no hi falteu. Pim pam pum, que no en quedi ni un. Això mateix. Quines ganes de que arribi aquell dia, eh? Sí, la veritat és que està seguint com un procés tot molt intens a nivell de l'elaboració de materials. El contacte amb les bandes ha sigut superguapo, superguapo, la veritat. Això ha sigut el més fàcil, no? Sí, sí, sí, sí. Això ha sortit a la primera de canvi. Sí, la veritat és que fantàstic això. Després, que si logos, que si samarretes, de quines talles, sí, de quins colors... Bueno, hi ha feineta. Hi ha feineta i encara ens en queda, però joder, però quines molt ganes. I tant. Molt bé, doncs si anem de cara a barraca, en aquesta edició que tot just comença, anem amb el primer tema. Comences tu, Isma? Sí, vinga va. Mireu, arriben les Divorciades, que són un grup de Sabadell amb ganes de gresca i xerinola. Són quatre noies i un noi amb un flow molt especial. Són Abril, Ona, Aina, Itxell i Blai. Són, com diuen ells, van de temón en temón, fent música, fent allò que els hi agrada en aquest món. Les Divorciades tenen quatre temes al seu Spotify i d'aquests, el que hem triat per començar avui, és un que es diu Sou uns fatxes. Així que amb les Divorciades arranca el pim-pam-pum. Som-hi. Tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa, tan fatxa, tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa, tan fatxa, tan fatxa i tan esquerpa. L'altre dia la Remei va anar a Madrid a veure el seu fill, que hi té un nou pis. Va tornar destrossada i desolada al veure tants manolos que criden Viva Espanya. Tantes banderetes penjades al balcó no fan cap gràcia, al contrari, a mi em fan por. Aquest de l'Abascal és el pitjor de tots. Amb aquest partit de Vox ens mataran a tots. Tan fatxa i tan esquerpa, tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa, tan fatxa, tan fatxa i tan esquerpa. Tan fatxa i tan esquerpa. Aquesta tarda hi ha manifestació. No sé si seré a temps, que haig d'anar a lo del ronyó. Estic fet de pols, no m'hi guipo del tot. Fins i tot sense ulleres veig ben guapo el Puigdemont. No li digui a l'Amadeu que se'm posarà gelós, que quedi entre tu i jo i les del grup de Sant Fruitós. Que per cert, aquest cap de setmana tenim coral. Coral i sardanes. Va, Remei, va, apunta-t'hi, que dissabte passat ja no hi vas assistir. Te'n faig i tan esquerpa, te'n faig i tan esquerpa. Te'n faig, te'n faig, te'n faig i tan esquerpa. Te'n faig i tan esquerpa, te'n faig i tan esquerpa. Te'n faig, te'n faig, te'n faig i tan esquerpa. Oye, perdona. ¿Eso que habláis es catalán? Ens han enganxat. Ens han enganxat. Que bo. Sou uns fatxes de les Divorciades des de Sabadell. La veritat és que és una banda que vaig descobrir arran de la seva participació en un acte que va fer la PA d'aquí de Sabadell i molt guai, molt guai. Són penya jove que estan fent coses tan xules com aquest Sou uns fatxes i la veritat és que no dejaven títere con cabeza. Molt bé, molt bé. Ahí amb humor i tal, com ens agrada aquí també. I tant. Molt bé, doncs després d'aquestes Divorciades anem amb la primera bala del Mestre Tecles que obre foc. Ja us vaig portar l'últim programa i també és una mica d'autobombo perquè a part del programa 500 que serà passat l'estiu, el 19 d'octubre, el següent programa, que no serà dijous que ve sinó dimecres que ve, serà el programa al carrer. El Parasol, en marc del Parasol de Can Capa, que cada dimecres del mes de juliol fan cosetes aquí baix. Correcte, van començar ahir, que va ser dimecres, amb el Parasol de la Justa Revolta, que van portar una xerrada així tot guapa. Correcte. I a més tocava Calcetes Tradis i un altre grup, van fer música en directe, molt guai. Molt bé, això va ser aquest dimecres passat. El dimecres següent ens toca a nosaltres gestionar la cosa i tindrem allí una mica de xerrada o debat o no, sí. parlarem una mica sobre festes, com, festa, sí. Sobre les festes alternatives que es fan aquí i allà, no, els diferents models i veure què està passant amb aquest tema. I també ficarem la nostra musicota. Sí, que vindrà la majoria de l'equip del sí, Pim Pam Pum. Sí, serà reunió amb l'Eric que fa temps que no... Aquelarre, Pim Pam Pum. Bé. I després, per acabar, tindrem els Escamot Folk, que són els que la banda que sonaran a continuació aquí, però els tindrem en directe tocant els seus temassos. Correcte. Sí, tinc moltes ganes també d'aquest dia, serà un final de... Un final de temporada, podem dir-ho així. De fet, a l'edició anterior ja van sonar els Escamot Folk. Sí. Un cop els van tenir confirmats, pam, el seu programa ja van venir. I ara pues, he volgut... El seu disc van treure 4 cançons, van fer un disquet sí. així curtet de només 4 temes, ja vaig portar el primer i ara porto el segon. El tercer o el quart pues, els podeu venir a escoltar en directe i els escolteu I tant, aquí. I tant. Aquest segon tema del seu disc que es diu Filomenes de l'Escamot. Som-hi! Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena, Filomena. Bon dia de novembre, ens va convidar a cantar a Santa quan corre llengua i on comença a assajar. El Joan i el Plas hi eren, l'Oriol s'hi va apuntar, van venir l'Eli i la Carla. Ja tenim el llum muntat, hi ha un refrany, hi ha un refrany que diu així, que diu així. Filomena, Filomena, que de porc, que de porc i de senyor, i de senyor s'ha nedat. Va ser una festa, un èxit descomunal, i van dir que quina cosa podríem continuar. Va sortir un altre bolo, a Vilafranca vam anar, i entre arriba l'any i avaneres vam tornar-ho a petar. Hi ha un refrany, hi ha un refrany que diu així, que diu així. Filomena, Filomena, que de porc, que de porc i de senyor. Ara l'Uri i la Carla han portat tamassos nous que tremoli el respectable. Ha arribat l'Escamot Folk, hi ha un refrany, hi ha un refrany que diu així, que diu així. Filomena, Filomena, que de porc, que de porc i de senyor, i de senyor se n'ha de venir de mena. Que bé, espectaculars. Que bé. Com agradarà, jo crec, que a la penya de Can Capa, els que acostumen a voltar per aquí, els Escamot Folk els encantaran. Jo crec que no s'esperen, encara el que els hi vindrà a sobre. No, o sigui que dimecres que ve ens sortirem de dubtes. I... Clar, els que estan acostumats a que nosaltres, que si el punk o el hardcore o no? Coses així, ens tenen com... La nostra etiqueta és aquesta. Bueno, està ben etiquetat, eh? Està ben etiquetat, és el que ens agrada, però el pim-pam-pum no només posem punk. O sigui... Però això ho sap tothom, no? Clar, què diria aquell? Però no s'ho esperen, no s'esperen que els hi muntem un... Ho dic perquè tradicionalment nosaltres hem portat música, hem portat al Sapache, a la Lacura, a la Bren, hem portat a la Penya del Raval, com es deia, la Curda de l'Anyès. I l'Anyès. Sí, tot aquest, vull dir que hem portat el Resiliència, hem portat un munt de bandes que no tenen a veure amb el punk, però sí, si ens han de dir puncarres, encantades, eh? Vale, pues seguim més endavant o què? Venga, després d'aquest folky des de Santaco. De Santaco, eh? Santa Coloma de Gramenet, d'allà on visc. Amb la Filomena. Que guapa, que guapa. Guai, eh? Un bon fitxatge. Sí, sí, sí. Ja veuràs, farà patxoc això. Pues després del folky des de Santaco, cap on vas tu? Jo saltaré bastant i saltaré de gènere, em vaig amb una miqueta de ska. Vale. Són els Satélite Kingston, banda d'esca argentina de la ciutat de Buenos Aires. La seva música està directament relacionada amb el so jamaicà més tradicional. SK, com també se'ls coneix, van néixer el 1997 i són Araceli a la veu, Germán al trombó i a la veu, Fernando i Hernán als saxos, Milton al baix, Daniel a les tecles, Alejandro a la guitarra, Gonzalo a la trompeta i a la guitarra i Daniel a la batera. Us portem un temazo extret del seu treball El Enemigo del 2009, tot i que el 2008 ja l'havien tret com a single i a més la van escriure el 2006. És un tema que fa molts anys que la banda porta endavant i bueno, és un tema que es diu Sin Voz i bueno, que Sin Voz. Com tu la setmana passada, no? Sí, com jo la setmana passada que no vaig poder fer programa perquè no tenia gaire. Bueno, i és un tema, el tema que escoltareu a continuació es diu Sin Voz i SK fan un joc de paraules entre Sin Voz, sense veu, i Sin Voz, sense tu. Ah. És clar, allà a Argentina... Sí, sí, sí, bueno, sí. I aquí us la deixo perquè la gaudiu i la balleu. Foli, Ricky! Thank you. Ole, Isma, tio. Bueno, ballaruc aquí al pim-pam-pum, una mica de... Fa caloreta. Es nota que estem a l'estiu, eh? Ritmes tropicals. Ja comences. Sí. I like és un clàssic teu, això. Like com més s'apropa el bon temps, l'Isma més ballaruques ens va portant. Sabrosón, no? I me n'estic guardant, pel parasol, que porto alguna versió. Jo també. Anava a portar una de la secció Felicitant. Foli! Aquesta setmana, i vaig dir, això... Això ho punxaré a baix. És tan bo que me la guardo, clar que sí. Jo també he fet alguna coseta així. Vale, pues parlàvem de dimecres que ve, que és sí. L'últim programa de la temporada, dimecres 10 de juliol a les 7 de la tarda, aquí al carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell, just al davant de Can Capablanca. Estarem en el cicle de música a la fresca, el parasol, amb canyatapa de Can Capa. Aquest proper dimecres estarem la gent del Pim Pam Pum amb les companyes de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, el Polvorí de Cardedeu, les FMA de Sant Cugat i la Barraca Popular de Vilafranca. Tots ells perquè ens expliquin una mica en quin moment es troben les festes populars més importants d'aquí al país. Sí. Sí, és guai i no és guai, ja veureu, perquè sabrem molt com estan les festes més importants. Però no estan gaire bé, no? Però hi ha mandangues, clar. Els consistoris s'estan apretant, estan intentant fer fora la gent i estan fent aquestes coses que fan els ajuntaments de PSC, Convergència i tota aquesta xusma. I dimecres que ve en parlarem abastament. Molt interessant, sí. Perquè... Joder, mira, la setmana passada vaig estar a les festes alternatives de Terrassa, que allí hem viscut tot un procés, no? O sigui, primer tenien les alternatives, llavors es va muntar com el jove, no? Com l'espai jove, sí. Més o menys gestionat per l'Ajuntament, però que els donaven llibertat, i al principi suposo que devia ser genial, però després, com que allò ja és de l'Ajuntament, es van atorçant, fins que ara les han hagut de, ja fa uns anys, que han tornat a fer festes alternatives. I suposo que, bueno, intueixo que... A Rubí va anar a la Pasma fa poc. Fa poc van ser les festes de Rubí, festes alternatives de Rubí, i va anar a la Pasma a veure si els hi xapava la garita, volia que tancassin la música, no sé quines tonteries. Bueno, en cada poble fan els ajuntaments que si sí. Te foten a Can Pistraus, al Quinto Pino, en un lloc de merda, que si et boicotegen d'una manera o d'una altra, sempre t'intenten... Bueno. I tindrem pues, això, la... de Sabadell, de Cardedeu, de Sant Cugat, de Vilafranca, i es farà una mica de xerrado o de batillo, no? Parlarem una mica del tema, a veure... I parlant de festes populars, són les festes populars de Barberà del Vallès. Vull dir que... aquesta setmana, aquest fin de... Sí, allà estarem fent cosetes. Sí, allà estarem, allà ens trobarem. I tant. Molt bé, doncs anem amb més música combativa, ara és el torn del Mestre Tecles, que acaba segona ronda. Vale, després de fer una mica de promo, autopromo, ara em toca a mi la segona ronda, jo l'acabo amb Oli, la Oli Clica. Oli. Una passada la tia aquesta, com ho fa. I en aquesta ocasió no ve sola, sinó que ve amb Duendes o X Duendes X, que és com es diuen a les xarxes. Que crec que ja ho has portat algun cop, aquest nom no, sonava. No, perquè els anava a portar... Però ho vaig canviar a l'última hora per... Correcte. Els vaig canviar per l'Escamot Folk perquè era com que els van fitxar pel parasol, vaig dir, venga, va, la cançó tranquil·leta en lloc de portar... I avui sí que ho portes. I avui sí. O sigui, ho he fet esperar una setmana, però no podien... No me'ls podia saltar perquè és un temacle. Són els X-Dundes, deixeu-me dir, que són Gemma i Nano, que són també de... No de Barna, sinó de la perifèria de Barna, no sé exactament d'on, però s'autoanomenen de la perifèria de Barna. Així que és genial. O sigui, Oli Clica, amb la col·labora de X Duendes X, us porto un temacle que es diu Faro. A veure què us sembla. Anem-hi! Equipatge. No estaràs per a comerte esa cara. Para contarnos batallas y hacernos ollas, no estarás. Y yo te guardo como un tesoro, como mi joya. No estarás y et confongan altres rostres. I celebro almenys haver pogut estar amb tu, fent part del camí amb les nostres. Fuiste un faro de luz brillante, punto de anclaje, unidas con alambre. De mi piel, escalofriante calambre. De las fucking heaven doors tendré que sacarte. Y sé que estás, y que no quiero que te marches. Que te marches. Jamás. No me salen las palabras. Estás en este viaje. Te llevo de equipaje. Surten les paraules a tortuga viatja per tocar l'equipatge. Han passat 3 anys ja, sigo aquí aprendiendo a vivir, a convivir con el vacío que me dejaste dentro, y no se calla el lamento. Me faltarás en todo lo que yo vivo, tu armónica después del estribillo, y ahora las guitarras dicen que algo de ti está conmigo, pero algo de mí se fue contigo. Toc, toc, pico a la puerta del cielo, pa' que no se dejen entrar a veros. Oli, bailame, tócame la palma, yo canto por bulería y nano a la guitarra. Te has marchado antes de tiempo y yo me he quedado callado. Paso mi vida, siempre serás el faro que ilumine mis días. No me salen las palabras, estás en este viaje, te llevo de equipaje. Y no me surtan las paraulas, a tu tortuga viaja, a tu cala equipacha. Salen las palabras, estás en este viaje, te llevo de equipaje. Y no me surtan las paraulas, a tortuga viaja, a tu cala equipacha. Tremenda, tremenda, tremendíssima, preciosa. Ei, quin trio que hem fet aquí. Duendes, X-Duendes i la Oli, eh? Molt bé. Molt guai. M'ha molat molt, molt el... Suaveta. Suaveta, no? La base molt xula i les veus ben posades. La veritat és que... Molt guapa, molt guapa. Ah, per això l'hem portat, perquè és un tema clar. Quin flow que portaven aquesta colla. Més ben parit. Molt bé, fantàstica l'aportació, com sempre. Fantàstica la proposta, com sempre, del mestre Tecles. Una més a la saca. Clinc, clinc. Tema zaranga, no perdomena. I tu què? Ara jo estic llegint aquí algo molt anarco, no? No sé què és això, a veure. Bueno, ens n'anem a Xile. Que ah, vale. Això ho toquen, això ho toquen allí. El Manolo segur que n'estaria ben orgullós. Anem amb els Durruti Power Ska, també conegudes com a Durruti, banda xilena d'ska punk formada l'any 2001, d'ideals anarquistes, animalistes, antifeixistes i en contra... Poli! I en contra de tota injustícia. La banda està formada per Carola a la veu, Hugo al baix, Jano a la guitarra, Pato a la bateria, Felipe al teclat i Àngelo a la trompeta. Aquesta cançó la vull dedicar molt especialment a la Noe, que avui no pot estar aquí perquè està organitzant les festes de Barberà i està allà corrent fort. I bon, foli, foli fort. No, i tant. Allà estan treballant amb l'Estefa, bueno, amb tota la gent de l'Ateneu, Obriu Pas, etc. I bueno, per això dedicada a la Noe. Durruti van treure el 2023 un nou single sota el títol de 5 siglos, i aquí us la deixem perquè sigui gaudint de valent. Anem-hi! We'll be right back. Durruti Power Ska, els Durruti, i aquest 5 siglos, aquí al Pim Pam Pum, amb bona ballaruca, una miqueta més intensa que l'anterior que he posat, que era més tropical. Aquesta ja anaven una miqueta més, sí. Més per feina. I molt bé, molt contentes de que l'hagueu gaudit, de que l'hagueu ballat i de que l'hagueu disfrutat com nosaltres ho estem fent aquí als estudis de Radio Trama. Continua aquesta edició 494, avui fem cap i cua, us hem explicat que farem en el programa 500 i que farem la setmana que ve, en l'últim de la temporada, el 495, i això segueix endavant, segueix amb més música combativa de la mà del mestre Tecles. Doncs mireu, ara sí que arriba la meva secció felicitant. Foli! Juhu! I us porto... És que és un grup que té com mala fama, no? Són Escape, parlo d'Escape. Has començat molt encertadament. No, jo me'n recordo quan tenia 15 anys o, no, a l'època. Això és del, porto una cançó de El Vals de l'Obrero, que és del 96. Jo aquí tenia 13 anys. Per tant, doncs, 14, 15 anys, no? Aquella edat... És normal que escoltis algo com Escape i té molt i molt. Jo me'n recordo que els punkarras, no, els que eren més d'escorbuto o que els hi molava més de l'esca clàssic. Clàssic, specials... No sé què, pues, tant els punkis com els de l'esca reneguessin d'Escape, que era una mica, no, no sé, com una fórmula més comercial de les dues coses. No? Bueno, jo ho entenc, la visió aquesta. Però analitzar fredament, o sigui, tu agafes cançons d'Escape, escoltes la lletra, t'escoltes la música, jo ara 20 anys o 30 anys després d'això, escolto aquesta cançó que us portaré ara, que és Animales de Laboratorio. Temazo. I dius, me cago en la mare que els va parir. O sigui, com algú es pot atrevir a criticar això? Perquè això que us punxaré ara és un pedazo de temón. Sí. Però des de la primera... De les vocal fins a l'última consonant. De les millors. Jo crec que sí, parlem del tema i així molt ràpidament sense entrar en jardins, Escape, el que no van saber fer va ser el tema del salt a la fama, perquè van sortir com un tret, o sigui, van sortir que van arribar com limpio, com una mañana de primavera, van entrar amb el Vals de l'Obrero, espectaculars, que, no? Tothom ho escoltava, de rotllo, esta penya, del rotllo... I després es devien vendre a tot arreu, no? I després la fama pues, se les atragantó quizás un poc, o no han sabut mai acabar de reprendre la senda perquè ja eren un macroprojecte, un macro, saps? I són uns grandes. Sí. Saps? Bueno, hi ha allò que deien, no? que hi ha com escales de poder a les quals els grups de vegades accedeixen i quan accedeixen a una escala superior a tu ni et miraran a la cara, per dir-ho d'alguna manera. Ja. Però bueno, que són molts grups i que han fet el que han fet i que les lletres són supercombatives i jo flipava, al començament jo flipava amb els Escape, jo ho reconec, eren increïbles. Després sí que em vaig emportar una mica la desil·lusió de veure que... A mi em va pillar molt jovenet, potser, com per donar-me compte d'això, perquè encara era un puto crio, no? I no estava tan posat en la matèria. Ara que ho dius, pues sí, té la seva lògica, no? Que potser van començar tocant en les Ocupes de Madrid i de tot arreu. I van acabar tocant al Piu de Sabadell. Tal qual. Exacte. Tal qual. Bueno. Literalment. Però... Separem l'obra de l'artista, que és una frase que no sé si m'agrada o l'odio moltíssim. Perquè, atenció, aquesta de Animales de Laboratorio d'Escape és un temacle i si algú pensa el contrari, que vingui a dir-m'ho. Que vingui aquí, que l'estem esperant. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. Traigale 50. le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Ai, mare de Déu, senyor. Qui és més irracional, eh? M'agradaria saber quin és el vegano o vegetarià de... d'Escape. D'Escape, no? Perquè, perquè no és només aquesta cançó i una altra que ja vaig portar, de... com era la Vergüenza, que em sembla que parlava de tauromàquia. Mm. Tenen més d'una cançó de tauromàquia i aquesta de Vivisecció i companyia. I alguna més, perquè tinc a la meva carpeta de les cançons que vindran a la Felicitat, que tinc com 100 cançons allí preparades, sí, eh? N'hi ha diverses d'Escape. Dius, per collons, o sigui, si fas allò de venga, va, hem de parlar una mica de tot, no? Parlem de capitalisme, parlem dels animals, pues fas una de los toros o una de les pells, no? Lo típic, sí. En faries dos, com a molt. Però clar, si en tens 4 o 5, a mi em fa sospitar de que hi ha dins algú que és militant d'aquesta temàtica. Alguna cosa hi ha al darrere. Sí, sí, sí, sí. I tant. Molt bé. Per mi, t'ho deia abans, és de les meves preferides d'Escape, és un tema clar. És que tot el disc, el Vals de l'Obrero, sí. Té cançons de tot tipus allà dins i la majoria són guapes, la veritat. Ho van petar en el seu moment. Després si es van torcer amb el... Me'n recordo que hi havia un disco que vaig dir, ja no, Eurosis o Euro... Euro algo així, era sí. Euro no sé què. Sí. I ja no, era... ja no m'agrada tant, però joder, tio, sobretot aquest Vals de l'Obrero. Sí, van sortir com un tro aquesta colla. Molt bé, pues si seguim encara més endavant, crec que ara arriba l'edició 130 del Punky Dona, pot ser? És molt probable, a veure... Obrim la secció Punky Dona. Així és, penya. Arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Priscila Mendes, nascuda el 5 de juny de 1996 a São Paulo, Brasil. De professió és psicòloga i coordinadora d'accions humanitàries. D'entre les seves aficions destaca cantar i practicar ioga. Quan a l'activisme social, la Pris és militant de CUAPI, el col·lectiu urbà de suport als pobles indígenes i la seva ideologia és clarament anarquista. De caràcter, ens comenta que sempre és molt difícil fer descripcions personals, però creu que pot dir que és una persona pacient, la majoria de vegades. Es considera decidida i molt tossuda. Li agrada molt embrutar-se les mans i fer que passin coses, però quan ho deixa córrer i renuncia a algun objectiu, no hi ha ningú que la faci canviar d'opinió. La Pris és també una persona molt indecisa, així que la seva determinació comença quan té clar què és el que vol i a on vol arribar, i reconeix que li cal molta, molta reflexió i consideració, cosa que entre riures ens comenta que irrita a molta gent. Pel que fa a les influències musicals, en té moltes, però principalment li encanten Elis Regina, Racioné, M6, Colera i L7. La Pris ha estat 10 anys cantant en solitari com a Pris MDS i ara fa 3 anys i mig que està al grup de Generação. Quan li preguntem per records del primer concert, recorda que va ser a l'escola, a primer de batxillerat, l'any 2011. Va cantar un rap que va escriure sobre els prejudicis envers les persones amb VIH positiu. Va cantar amb una amiga i un amic que era MC. Ho van fer just després d'un cor de dones grans i el xoc entre els ritmes, entre rialles, ens diu que va ser genial. El primer concert amb Degeneração fou el desembre del 2021. La pista estava molt refredada i es va despertar sense veu. Va estar tot el dia xuclant caramels per la gola i fent exercicis vocals. Com era un espectacle curt, perquè encara tenien poques cançons, va aconseguir fer l'espectacle i al final tot va anar bé. Des del 2011 li fa molta vergonya pujar als escenaris, però també ha millorat molt en aquest sentit, depenent del context i si puja sola o no. Encara sent molta ansietat i fins i tot entre riures ens confessa que s'embolica, però sempre és una experiència d'aprenentatge de la qual intenta no fugir. D'anècdotes personals, la Pris fa 5 anys que és vegetariana. Ha passat per 6 militàncies socials diferents i encara està en un col·lectiu en suport als pobles originaris. Fa punk rock amb Degeneração, però rient ens diu que no és una punk. Ha treballat als estadis de futbol per complementar els seus ingressos. I també rient ens diu que ha treballat com a tia que crida pels passadissos, quan estudiava per a professora, i va estar també 4 anys al telemàrqueting. La Pris somia en viatjar pel món sencer i ha somiat molt en poder viure de la música, però va haver de readaptar els seus somnis a la trista realitat d'una treballadora llatinoamericana. El seu pare va ser qui la va portar al món de la música i ell, que va morir fa 2 anys, va ser el seu duet musical de Bossa Nova. No era un gran fan de la Bossa Nova, fins que ella li va demanar ajuda per aprendre a tocar algunes cançons amb la guitarra. Aquell dia la Pris es va despertar a les 5 del matí i allà estava el pare practicant les cançons que li va demanar. Encara riu quan se'n recorda del que deurien pensar els veïns del barri. Després van fer el seu duo i ho van filmar només per diversió. D'anècdotes relacionades amb la música, el 2018, sorprenentment, la van expulsar d'una banda de hardcore melòdic després del primer assaig. Creu que perquè es va adonar que no li agradava gaire la banda. Volia que fes uns crits i no tenia ni idea de com fer-los. En aquella època, ella estava entestada en fer una col·laboració amb un exnòvio. Pensava la Pris, si no va funcionar com a parella, potser funcionaria com a músic, no? Poc després de sortir del feed, el noi la va eliminar de totes les plataformes sense justificació. Quan s'ho va mirar una mica més, es va adonar que la lletra explicava, tot i que amb respecte a la seva infructuosa i temporal relació. La Pris ha fet algunes actuacions cantant Bossa Nova a l'escola de música on va estudiar. Un cop va fer un programa de rap davant d'un dels noms més importants del rap brasiler, que va morir fa poc, a l'espai Cooperifa, al sud del Brasil. Poques vegades ha passat tanta vergonya com aquell dia. Havia de cantar, de la vergonya i la timidesa no es podia ni moure. A més, va desafinar com mai a la seva vida. Vaja, total, un desastre. Una altra vegada va cantar rap per a una classe de secundària. Portava un vestit de tub i uns talons alts. La putada és que no en tenia ni idea de caminar en talons i li va ser molt difícil actuar. La Pris, que com ja heu pogut comprovar és un autèntic desastre amb cames, un cop també va canviar el nom de l'actual baixista de Degeneração pel de l'antic durant una presentació. Aquest també va ser un altre fake total per a la seva àmplia col·lecció. Ah, i la millor de totes les anècdotes que té és que també es va convertir en baixista sense tenir ni pajotera idea de tocar el baix. La culpa no és dels seus companys de Degeneração, que són bona penya. La culpa és tota seva. Quina autèntica person que està feta la Pris. I pel que fa als plans de futur, un dels plans ja està en marxa i és assumir el baix de Degeneração. Aquest trio segueix sent un experiment, però tira fort endavant. La Pris té ganes de començar algun projecte diferent a Degeneração, amb un gènere musical diferent i fins i tot reenfortir de nou la seva relació amb el rap. També està tenint alguns problemes vocals i assumir el baix a la banda li ha generat moltes exigències, fet que ha minat una mica els altres plans. Els problemes no són greus, però encara no té perspectiva de quant de temps durarà el tractament i quant de temps podrà seguir cantant, si caldrà fer una pausa o no, etc. De moment està reduint els ritmes d'assajos per poder continuar acceptant invitacions a bolos. I ja per acabar aquesta maratoniana 130a edició de la secció Punk i Dona, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Degeneração, banda hardcore punk de São Paulo al Brasil, amb la Pris, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana al baix i la veu, Charles a la guitarra i a la veu i Elio a la bataca i a la veu. Des del seu segon àlbum titulat Filme da Miseria, us portem un canyardo que es diu Bastardos i sona així de bé! Abandonar Muito obrigado, Pris, por participar da sessão Punk e Mulher. Adoramos te conhecer um pouco mais. Sabemos que você é um desastre, mas amamos o jeito que você é. Muito obrigado também à banda de Generação. Continue com a boa música combativa e de luta. Caram, não sabia isso del teu brasileño. Bueno, se... la veritat és que és... brutal, la penya aquesta. És una person, la Pris, i és un temazo aquest Bastardos que ens han deixat la gent de Generação, una nova perla per la secció Punkidona. La gent bé. De Punyo de Maín i altres bandes brasileres estaven molt contentes de que avui sonés doncs, la gent de Generação. La veritat és que tot el que es fa mitjançant la secció Punkidona amb penya brasilera seria una cosa per parlar-ho una miqueta més abastament. També van estar... Són molt agraïts, no? D'allà baix. Són de puta mare, tenen un munt de bandes, hi ha una escena espectacular al Brasil de punk, de hardcore i de músiques així guapes. I bueno, prova d'això, pues, Menger Cadàver, Cross al Tirani, també és una banda brasilera que també ha passat per aquí, amb la Racica. És molt guai, la veritat és que hi ha un caldo de cultiu allà amb bona música combativa, antifeixista, com les escrotes també, que encara no han passat, però que també tenim ganes de que passin per la secció Punkidon. Estem fent intents per portar una altra banda brasilera. Com has dit? Escrotax. Escrotax. Sí, Escrotax també. Sí, són dues noies i un noi i foten una tralla tremenda, com, bueno, com Crush al Tyranny, com Punyo de Mai. Escrotax sona a punk, o sigui, inevitablement, no? Escoltes allò i dius, aquest fan punk segur. Fan punk i a més amb una vessant molt antifa. Escrotax són super antifes i guai. Bé. Estem ahí darrere, a veure. Molt bé. Com ens agrada a nosaltres, molt bé. Bona secció, llarguíssima, potser és rècord mundial de la secció Punkidona. La Pris ens ho va explicar bé. Bueno, a vegades te porten els hi passes el qüestionari i et fan unes respostes entre monosíl·labo i trisíl·labo, no? Sí, sí. Que dius com monto jo una secció amb això, i a vegades te foten unes parrafades quilomètriques que dius com faig una secció. Efectivament. Lo mateix, però amb els dos polos, no? Sí, sí. Bueno, escolta, nosaltres fem la secció sí, com si com ens arriba, no? I tant. I encantats de la vida. I tant. I que segueixi molts anys. Moltes temporades més. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de Generação anem amb una altra perla, ara de la mà del mestre Tecles, que tira ja la seva quarta ronda. Estem arribant, avui en portem 8 de rondes, que no ho havíem dit. Sí, després de la meva estarem a mig programa ja. I no hem saludat a la nostra colla, a la gent del programa, que avui no pot estar aquí, com poden ser... Però hi seran dimecres! Sí, Eric! Sí. Eric, venite. Manolo! Pou! Pou, Noé, Sadi, Su, clar que sí, moltes tots, ganes. Tots, hi serem tots. Moltes ganes de fer programes juntes. I amb què ho humanitzem, aquesta salutació? Mira, jo ara obro un petit blog. Saps que m'agrada fer... Quan vaig a un concert m'agrada portar... Però ara estic tan emocionat, estic tan content, que no porto cançons, grups del concert que he anat, sinó del que aniré. Del que aniràs. Correcte. Després, si la resta de grups també m'agraden, ja ho ampliarem, ja, ja sonaran. En vam parlar, l'última edició, sí, no? Vam parlar bastament del Mingotxa Rock. Del Mingotxa Rock, exacte, exacte. A Juneda. Exacte. A Juneda. Doncs porto, jo us faig spoiler, ara us porto Erpizu, yeah. El nostre amic de... Un odinoi. Que tocarà a Juneda. Un abrazaco, Erpizu. El nostre amic des de Chiclana, per allà a Cais. I després us porto Gos Mullat una altra vegada, perquè estic enamorat d'aquesta banda també. Una rere l'altra, eh? Però bueno, comencem amb Erpizu. Una de les meves cançons preferides des de que vaig conèixer Erpizu era Simplemente A, Simplemente Anarquia. No? L'himne d'Erpizu. És el greatest hit. I en aquest últim disc, que fins ara, el darrer fins ara, del 2020, L'enemigo en casa, té una altra cançó que es diu Simplemente Yo. No Simplemente A, sinó Simplemente Yo, o sigui, Simplemente Ell. Erpizu. No? Simplemente Erpizu. I també és un... També podria ser un himne, no sé. Simplemente A, Simplemente Yo... Por ahí anda la cosa. Un maquinote. Un maquinote, ens l'estimem molt. Ens l'estimem molt. Hem fet molts especials punxant el seu disco sencer cada vegada que treia disco. Està treballant i segurament quan acabi... Sí, té mandanga nova preparada. Sí, sí, sí. Ens sabrem i ho difundirem. La seva llibreta està plena de temes zarranganos. Falta que els gravi, però ja està en ello, ja està en ello. I res, ja el veuré... Nos vemos piso en una semana y media. Ay, a Juneda. A Juneda. I jo estaré tota aquesta setmana estudiant-me les seves cançons, no escoltant-les en bucle una mica per gaudir-ho. Perquè ja ho vaig gaudir al Nevat 4 fa unes setmanes, però vaig notar que hi havia algunes cançons que em sabia la lletra i algunes que no. I a Juneda això no es pot tornar a repetir. Això no passarà. No passarà. I bueno, jo us animo a que escolteu aquest temacle, Simplemente Yo d'Erpizu, i que si us agrada vingueu cap a Juneda, tu. Som-hi! Som-hi! Guerra me llama al deber, huyendo de la fama quedársela. Prometo por mi muerto que no me venderé. Me da vida mi huerto, de allí saldrán las canciones que canto y que grabo en CD. Frases que no son mías, que escuchará. Son de gente que un día ayudé. 3 años hace ya desde que empecé. No voy a despegar del suelo los pies, que la puerta ya partida cerré y al fondo del mar la llave tiré. Y aunque me espere el dolor y la muerte, y el flamenco se vive, se siente, ritmo sureño suena diferente. Vivo sin dueño, muero por mi gente. Y aunque me espere el dolor y la muerte, y el flamenco se vive, se siente, ritmo sureño suena diferente. Vivo sin dueño, muero por mi gente. Sobrino de la rabia, amigo de la ira, soy un nieto del odio, mi hermana la alegría. Soy primo de la garra, novio de libertad, mi padre rebelión, mi madre la solidaridad. Sobrino de la rabia, amigo de la ira, soy un nieto del odio, mi hermana la alegría. Soy primo de la garra, novio de libertad, mi padre rebelión, mi madre la solidaridad. Como vivo, rimo, con motivo. Espero que per molt temps sigui, segueixi sent simplement ell, simplement jo, com diria ell. Mira, hi ha, perquè és un... hi ha persones amb puresa i després està ell, saps? Vull exacte. Dir, més pur que Erpizu, la veritat és que és difícil conèixer ningú. Una maquinota, tio, una persona increïble. Sí. I... sempre disposat a ajudar, sempre resistent, sempre... sempre solidari, bueno, és un màquina, és un odi noi, clar que sí. Molt bé, després del temazo del Pizu, brutal. Que tot i ser un cantautor no l'he posat al principi del programa perquè el Pizu, això del llibre d'estil, no sap lo que és. No, ell no, fa... no, el Pizu... és una persona lliure. És un verso libre, clar que sí. Molt bé, fantàstica. Simplemente yo, del Pizu... Un abrazo, Pizu, nos vemos en Juneda. Sí, i abans fora de micro amb el mestre Tecles ho dèiem, que el Pizu és tan bo que això de fer especials per ells és guai, però de vegades ens ho perdem. A mi això em passa també de vegades amb la família Fracàs. Exacte, que... fiquem tot el disco quan l'estrenen perquè ens el porten en primícia. Correcte. I després ja no torna a sonar, no? En el dia a dia no els tenim, però perquè ja ho hem posat. Hosti, he fet un cop al micro. els hem de posar més sovint. I tant, i tant. Molt bé, doncs anem amb més música combativa. Estem a l'edició 494 i estem en cinquena ronda, en portem 8. Comença aquesta cinquena ronda de la mà del cine Restabili. Uns altres sí. Amics d'aquest van venir al programa 300, no, diria? O 300 o el sí. 400, no? El 300. Cert. El Sebe va venir, no en el grup complet, que és el que portes tu ara, sinó que va venir ell en el seu format en cantautor, en acústic. Correcte. Va ser molt guai. I el 400 precisament va venir Erpizu. Exacte. Molt bé, doncs el cine Restabili, que traduït vol dir imparable, és aquesta banda de punk rock de l'illa de Sardenya, formada el 2005. Són, com dèiem, el nostre col·lega Sebe, a les veus i a la guitarra, el Pitch a l'altra guitarra, el Tommy Vega al baix i el Gianpaolo a la bateria. El cine Restabili estan treballant per treure durant aquest 2024 un nou treball i el que us portem ara és un primer avançament. Solo Sudi Boy, que vol dir només sobre teu, és una joia del punk rock melòdic d'alta qualitat que, com ens tenen acostumades la gent d'Inarestabili, i que espero que gaudiu. Endolla, la Tecles. Inarrestabili. Solo Sudi Boy. Això és el que estan preparant, no? Sí. Ha sortit aquest single? Ha sortit el primer single. De lo que serà el nou treball. Sí, en principi ha de sortir durant aquest 2024, vull dir que tampoc han de trigar massa, però de moment que haguem escoltat, jo crec que només hi ha això. Molt bé, molt bé. Però bueno, es veuen imatges d'ells pues a l'estudi de gravació, etc, etc, vull dir que alguna cosa estan coent. Estan ahí. Que guai, que guai. Molta alegria que el Gina Restabili des de Sardenya estiguin traient noves coses i que el Sebe estigui ahí fotent-li canya, que ens l'estimem molt també. Molt bé, després d'aquest temazo, ara és del torn del Mestre Tecles, que acaba cinquena ronda. Com ho fas? Doncs aquest fin de no, perquè estarem a les barraques, a les festes de Barberà del Vallès. De 0 a 100. Però el següent fin de anirem cap a Juneda a veure Erpizu i també Gos Mullat, com ja us anunciava. No sé quants programes seguits fa que porto Gos Mullat. Jo ho anava a dir. O sigui, Gos Mullat ha arribat al pim-pam-pum. Crec que són tres. Com un tro. O sigui, com elefante en cacharreria, rebentant-ho tot. És que els vaig descobrir tard i vaig com recuperant terreny. Mireu, igual com Erpizu tenia el seu Simplemente Yo, no? Que és una cançó com que parla d'ell, de com és i el que sent. Introspectiva, sí. Doncs Gos Mullat també té una cançó, no en el primer disc, sinó en aquest segon disc que ha entrat aquest any, el Cumulonimbus. Cumulonimbus, com el núvol. Sí, d'aquest 2024. He triat una cançó que es diu, és la primera, amb la que obren, òbviament, perquè si es presenten a ells mateixos, doncs acostuma a ser la primera del disc. Correcte. Que es diu Buixits de mitjanit, que no sé si pels de la gent de Barna us sona la paraula buixit. Un buixit, no gaire. Almenys a Lleida, no sé si a més territoris, a Lleida, un lladruc, els gossos que lladren, no? Pues a Lleida buixen, un buixit és un crit d'un gos. Pues jo per aquí no tenia massa en ment, eh? I buixits, com que ells són gos mullat, són uns gossos mullats, pues ells es fan com que són gossos, no? I fan buixits. Borden, aquí diríem que borden. Exacte, pues... Buixí és el verb que es fa servir a Lleida. Ah, sí, eh? També es fa servir bordar, però bueno, jo... Sí. És veritat, és que quan ho vaig llegir això vaig dir, vale, aquesta paraula aquí no l'he sentit. Jo. No. A Lleida era habitual, quan vivia allí era habitual sentir-ho i aquí no l'he sentit més. Doncs això, Gos Mullat amb els seus buixits a mitjanit. Yeah. Bé. Oh, yeah. Jo abans de saber que aquesta música, aquesta cançó parlava d'ells, comença, la lletra de la cançó comença dient que se senten uns sorolls, allí, no, com unes petjades i tal. Dic, hòstia, parlen d'alguna buixits de mitjanit, a veure si serà d'un home lloc, no sé. Dic, a veure de què va, no? Perquè parla com d'un animal, no? D'unes bèsties que s'ha... I no, clar, són ells. Són ells, que després... són uns bestiots. són unes bestiotes. Molt guai. Sí, que fan soroll, no? Que fan... Bueno, aquesta... La veritat és que no han pogut tenir millor inici al Pim Pam Pum que el que han tingut aquesta penya de gos mullat, que sempre que venen fan les delícies. Han entrat per la porta gran. Sí. I a més, des de Terres de Lleida, que ens fa molta il·lusió. Des del Carràs. Tenen alguna cançó? Jo pensava que eren d'Almacelles perquè hi havia alguna cançó que jo l'escoltava i dic, és que sonen a Carbunco, tio, han de ser han d'haver mamat Carbunco. Segur, no? Segur. I no són d'Almacelles, són del Carràs, però bueno, a la vora. Potser ha mamat igualment. Segurament. Tot molt bé, els veurem en directe, a veure què tal, a veure quin directe... La temporada que ve us ho comento. I tant. Per la següent ens ho diràs. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant, anem ara amb la brigada Flores Magón. Ara ens posarem una miqueta sèrie, si és que ahir va ser un dia trist. Ens va deixar Julien Tercix, fundador dels Red Warriors, que a la dècada dels 80 van escombrar de neonazis als carrers de París. Compromès i incansable lluitador, als 90 va formar el mític grup doi punk rock Brigada Flores Magón, que dedicava el seu nom a l'anarquista oaxaquès Ricardo Flores Magón. Hòstia. I el 2006 va obrir el bar Le Cinq Sauveurs, lloc de trobada i referent d'antifeixistes parisencs. Que la terra et sigui lleu, company, des del Pim Pam Pum, tot el nostre sentit homenatge al Julien, i per homenatjar-ho anem a escoltar un temazo de la brigada Flores Magón, un tema que es diu Rush i és tot un himne. We are the rest. Era el temazo Rush de la brigada Flores Magón, dedicada al Julien Tercix, que ens va deixar, el fundador dels Red Warriors parisencs. I, bueno, i aquí ha quedat un himne, com dèiem. Molt guapa. Ja sí. Veus. Fent una mica de fe de tarres, crec que dic que era la setena ronda, no, estem en sisena ronda encara. Queda, sisena. Queda una miqueta de programa, estem tirant el bo i millor, estem tirant tot el que tenim en aquests moments i més que us arribarà de la mà del mestre Tecles. Molt contentes de que seguiu escoltant-nos, seguim en aquesta edició 494 del Pim Pam Pum. Jo ara acabo la sisena ronda, o sigui que ja, tu ja quasi estàs en la setena, perquè... Cierto. Mira, us posaré... Us poso, abans de tirar la cançó, us poso això. Ara. Tira-me-la. Sona, no? De molts anys enrere. Maquineo del bueno. Era Gabri Ponte amb el seu privilegio raro. En italià, eh? En italià. Un tal Giorgio que té un privilegio raro, vale? Doncs... Aquí el Pim Pam Pum ja són molt amics nostres, els Grogui Ruda, que a part de temacles propis, en tots els discos o gairebé tots, com a mínim en tres dels discos, jo he identificat cançons mítiques de la ruta del bacalao. Sí, de l'època aquella així mig maquineto, que si la Xana em poses a 100... Sí. Quina altra hi havia? Bueno, alguna més. I ara, en aquesta ocasió, han agafat la cançó de Gabri Ponte Privilegi Raro i l'han fet en català adaptada al punk rock extreta del seu disc del 2020 Temps Mort, Grogui Ruda amb el seu... Com ho fan aquesta colla? Privilegi Raro, és que és extraordinari. We'll be right back. brutalíssim. Tio. Penjarem el Jordi amb una corda d'or? Sí. És un privilegi raro. Que, o sigui, si t'han de penjar, pues, amb tots els honors, no amb una... és un privilegi raro. Hem estat tota la cançó parlant de la lletra, de què deia i de per què ho deia. Robaran 6 cérvols del barco del rei, està feo, sí, pues vale. Però és molt bé, pues molt bé. Sí, sí, bueno, ho feien així. És increïble, crec que és traducció literal de lo que diuen en italià. Segurament, que no té puto sentit. Ni peus ni cap, però sí, però diuen. Però mola moltíssim, la veritat. I les adaptacions, més enllà de si la cançó mola o no, la qüestió és com agafen una versió i l'adapten al punk rock. Al punk rock, sí, sí. Som uns màquines, tio. Poden fer això amb qualsevol cançó que vulguin. Jo crec que sí, jo crec que sí. Que si són capaces d'agafar aquesta i donar-li la volta així, i fent-ne un himne, perquè a més està superben encaminada, a nivell de música és tremenda, Delirium Tremens. I... són bons, i són només tres, eh? Sí. Són... sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Groc i Rude, seguiu així, companys, seguiu així. És un power trio dels millors dels països catalans. Vale, pues si anem a hi ha més... competència per ser el millor power trio, a veure. Aquí el pim pam pum. Home, per nosaltres no hi ha cap mena de dubte. No hi ha cap mena de dubte. Estan a Terrassa, tot i que la ràdio està a Sabadell. Podem admetre que el millor power trio dels Països Catalans està a Terrassa i es diuen Família Fracàs. Això és així. Però no són els únics, perquè hi ha Caviaret, eh? Sí. Hi ha Caviaret. Hi ha Gruguer Rudi, però també estan Sectum, però també estan sí. Les Rapenades. Sí. A veure, no. Hi ha trios que... hi ha engarrotades per fer-se amb el títol de millor grup de punk rock dels Països Catalans. Així és. Bé. Bueno, deixa'm acabar ronda tirant una falca perquè fa rato que me l'estic descuidant. Falca i... mala. Ahí va. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Pam, pam, param, pam. I el parasol. El parasol, però no en dijous, en algun moment del vespre, sinó dimecres, puntualets a les... 7, com a molt tard. 7 menys 10, si pot ser. I tant. Molt bé, doncs a més música combativa continuem. Ara sí que fem la setena ronda. Arriben els Velcro, banda meitat sudaca, com diuen elles, meitat sudaca i molt de barri madrileny. Van començar a caminar, sí. És una estan penya... afincats a Madrid, però són d'origen de per allà baix. Alguns sí, imagino que... un que són... exactament, hi ha un mix de penya d'una banda i de l'altra. Van començar a caminar cap al 2021 a trenques i barranques amb moltes ganes de fotre soroll i és així com continuen. Horitzontalitat, feminisme i punk són grans valors que defensen. Bé. Segons diuen elles mateixes, no volen treballar ni més feixismes. El que volen són més entrepans, sampebrot i cervesa freda. Tota una declaració d'intencions. Us deixem ara amb un temazo dels Velcro que porta com a títol Opinió de merda i sona que trona. You are Bona merda, bona merda que has portat aquí al Pim Pam Pum. Velcro. Crec que estrena, eh? Aquí al sí. Pim Pam Pum, els Velcro. Benvingudes. Benvinguts i benvingudes. Clar que sí. Fantàstic. Molt guai, la veritat és que sí van... Que, sí que la cantant, com a mínim, per l'accent ja es nota que és mexicana o de... Sud-americana, o sud-americana segur. De, sí. No sé d'on. Anaven autènticament a sabatilla, eh? Velcro li foten xitxa de la bona i la veritat és que aquest opinió de mierda és tot un temazo que bueno, molt bon estrena aquí al Pim Pam Pum. Tenia moltes ganes de posar-los i tenia moltes ganes de fer-vos gaudir amb la seva bona música combativa. Molt bé, doncs setena ronda i això s'està acabant. S'està acabant. Està agafant un ritme espectacular, estem arribant al final. Assumim-ho, assumim-ho. Sort que després... Encara que acabem d'hora, després ens anem a l'Ateneu ahir a seguir amb la mandangueta que ens faran les nostres... Barberapiteques preferides, no? Qui punxa allà? Punxa l'Estefa, la Sadi i la meva estimadíssima Noe. I la Noe. Vaya trio, calavera, mare sí, meva. Sí, sí. Ahí anirem a veure. D'allí s'hi pot anar, però no saps si en podrà sortir. Això és així. Se sap quan s'arriba, però no quan se surt. Molt bé, doncs amb més música combativa, ara per acomiadar-se d'aquesta setena ronda, que és la penúltima, està el Ricky per tirar un nou canyardo, que ara ja ens hem pujat les crestes fa una estoneta i ja anem una miqueta a de cuello, podríem dir. Jo ara passo del punk rock al punk hardcore o hardcore directament, depèn de qui li preguntis potser. Mira, faré una cosa que és una mica raresa perquè són un grup suec, es diuen Intensity. Són d'allà a Suècia. No enganyen. Bueno, eren, perquè torno a portar després dels Escape amb el seu Vals de l'Obrero del 96. Ara us porto els Intensity amb el seu Bought and Sold, o sigui, comprat i venut, també del 1996. La mateixa època que el Vals de l'Obrero. I... crec que el cantant es diu Rodrigo, per tant, nascut molt a Suècia... Suec, molt suec no hauria de ser. És de la Suècia importada. I per això aquesta cançó, la majoria són en anglès, però crec que n'hi ha una en brasileny, com a mínim una en brasileny, sí, i aquesta que és en castellà. És una cançó que es diu Un Mundo Mejor. Són suecs, però fan una cançó que es diu Un Mundo Mejor. Que guai. I és brutal, és hardcore del bo, i la lletra... Pues com a mi m'agrada, lletra combativa. Som-hi! No es feien els suecs, eh? Aquests anaven de cara, deien lo... S'entenia. Lo que volien, un de mejor, molt més equilibrat, no? amb més harmonia, perdó. Molt guai, la veritat és que... I a nivell de ritme... Uau, una hardcoreada guapíssima, tio. I anaven autènticament a escar. Un minutet, tenien un missatge, tenien uns acords, te l'han presentat, te l'han fotut, pum, aquí el tens... Amb energia. Lo bueno si breve, dos veces dos bueno. Dos veces bueno y dos veces breve, també. I tant. No, espectacular, eh? Espectacular com la caminaven, la cançó. Intensity, ja en portaré alguna més perquè ha sigut una gran troballa. Hardcore del bo. M'ha fet gràcia aquesta perquè era en castellà. Ara potser et fico en un jardí, però quan no canten en castellà, canten en anglès, canten en suec. Jo crec, les que he escoltat, la gran majoria, o les que he llegit, perquè no ho he escoltat tot, la veritat, però quan he buscat Intensity per les xarxes i tal, m'ha sortit el seu setlist, he vist la gran majoria en anglès, una la vaig veure en brasileño, el títol almenys, i una en castellà. Que guai, quina bona troballa. No sé si en fan alguna en suec. Potser també era la primera. Home, que passàvem per aquí... Sí, eh? Bueno, hòstia, ara que ho dius no ho he mirat, però quines, segur que sí. Quines bones troballes que estem fent en aquesta edició 494, Mestre Tecles. Sí, sí, confirmat, la primera vegada que venen. Clar que sí. I això que són uns clàssics, perquè del 96, o sigui, ja fa 30 i pico d'anys, sí, sí. O quasi 30 anys. I nosaltres els descobrim avui. Molt bona, Mestre Tecles. Espectacular el temazo que s'ha tret el Ricky de la Xistera. Mai és tard per descobrir un temazo rangano fet a Suècia i cantat en castellà, o sigui... Increïble. Strange. I amb això ja està, Amb això ens queda una rondeta només. Sí. Jolín. Anirem amb el resum i tirarem un parell de temes per acabar de posar el programa a lloc i el portarem al forn, l'editarem i el compartirem amb tots vosaltres. I tant, sempre en programari lliure, que això és una cosa que no sempre es diu, aquí al Pim Pam Pum. Tot amb Linux, software... Correcte. Software lliure. No tenim Windows, és no, així. No ens agrada això. I ho fem en català perquè ens rota. Vale, pues el resum diu així, programa dedicat a la promoció del programa 500, més de 15 anys i 500 programes bé es valen un festivalaco. Sí, sí, sí, sí, sí, el proper 19 d'octubre ja us ho anirem recordant per les xarxes, però és el penúltim dia que ho podem dir per les xarxes, així que us fotem la xapa el proper 19 d'octubre aquí al cantó de Can Capablanca, per aquí baix, i puntual a les 6 de la tarda perquè sí, perquè hem d'acabar d'hora, de 6 a 12 o de 6 a 12 i algo així. Farem un programa ben especial amb música en directe, o sigui, us presentarem grups. Sí, comptarem amb la presència de Família Fracàs, trio de punk rock de Terrassa. Sectum, un altre trio de punk rock també, però del Baix Llobregat. Les Santes, banda de punk rock de Barcelona. I Insert Show, una banda de diversiones revolucionàries amb música... d'ahir, d'avui i de sempre, des de Barna i Rodalies. I tant, que no s'ho expliquin. També us hem convocat el proper dimecres 10 de juliol a les 7 de la tarda, aquí al carrer Comte Jofre número 30 de Sabadell, just davant de Can Capablanca, al cicle de música a la fresca, al Parasol amb Canyatapa. Aquí comptarem amb la presència de responsables de les festes populars més importants del país, com són la Comissió de Festes Populars d'aquí Sabadell, també de el Polvorí de Cardedeu, també de la Festa Major Alternativa de Sant Cugat i de la Barraca Popular de Vilafranca, perquè ens expliquin entre tots i totes el que s'hi està coent allí. Molt bé, i a més tindrem l'actuació musical d'Escamot Folk des de Santaco. Sí, bé. I a la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Pris, baix, veu i ànima de la banda brasilera de Hardcore Punk de Generação. I també a la secció Felicitant. Foli! Fotem-li totis. Ens hem atipat amb els Escape. Qui ho diria? Escape al Pim Pam Pum i amb el seu cogombre, no deixeu d'escoltar-lo, Animales de Laboratorio. Tremenda. I també hem tingut un sentit homenatge per Julien Tercix, que ens va deixar ahir, fundador dels Red Warriors, que a la dècada dels 80 van escombrar de neonazis als carrers de París. Que la terra et sigui lleu, company. I acabarem amb un parell de temes, que el primer em sembla que el tiro jo. Venga. La meva última bala és de Tenso, trio de punk merda. Sí, sí, sí. En sé d'algun membre d'aquí el Pim Pam Pum. Que no sóc jo, que n'estarà molt content. En Manolo Aken... Potser li has tret o què? Jo crec que sí. Manolo, porta-la dimecres que ve, si I cal, tant, també. I tant. Doblete. Fent dos de dos. Sí, Tenso són... des de Tenerife. Tenerife. Clar que sí. Trio de punk merda format el 2021, que neix dels submons de Tenerife, amb lletres rabioses per combatre l'engany a què ens sotmeten els mitjans del sistema. Tenso formen part del col·lectiu musical Hermano Mono i són Elio al baix, Hernán a la veu i Joc a la batera. M'acomiado musicalment avui amb Nuevo Punk, un tema que apareix al seu vinil titulat La Pataleta i del qual recentment ha sortit un videoclip guapíssim. Els Tenso diuen estimar-se a un mateix o a una mateixa és el nou punk, la cúmbia és el nou punk, el trap és el nou punk, cuidar-se dels teus amics és el nou punk, ser alternatiu és el nou punk, fumar vapes és el nou punk, qualsevol merda és el nou punk. I no podem estar més d'acord amb els Tenso, ens sembla una merda que els moderns i els musicòlegs li diguin nou punk a tot. El nou punk és el que escoltareu ara. Bé. I l'última de les últimes la tires tu, Mestre Tecles? Vinga, l'última de les últimes és una raresa, és una... es diu... És un gir d'estil. Sí, us portaré ahí cosa electrònica. Es diu Faridey, o Faridey, no sé ben bé com es pronuncia, és de Canadà i és una noia que... és cantant, però també humorista. Ah, sí, eh? I treballa molt a les xarxes, fa vídeos i tal, fa música, utilitzant l'ironia per fotre-li allí contingut, no? O sigui, que guai. Música i humor, però guai. I en aquesta ocasió us porto una cançó que es diu Female Body, o sigui, el cos de la dona, i parla d'una cosa que no té res d'un... O sigui, ella, si veus el vídeo, veus que fa servir l'humor amb les seves poses, amb el seu no sé què, perquè entri fàcil, però el missatge que t'està donant no té res d'humor, sinó que parla del fet de que el cos de la dona, com que no és el cos de l'home, no ha estat al llarg de la història estudiat com faria falta. També és com des de la menstruació, la menopàusia, correcte, o malalties que tenen elles i no tenim nosaltres, els homes. Cert. I llavors, per aquesta discriminació de gènere que hi ha des de tota la història, doncs el cos de la dona no s'ha estudiat i no s'ha trobat remeis a coses que probablement, si s'haguessin dedicat els recursos que es dediquen a altres coses... Si fos dels homes, segurament sí que hauríem trobat coses, segur. I no ha hagut inversió i tal. I bueno, doncs aquesta cançó és una mica de denúncia d'aquesta cosa, no? Que guai. O sigui, és la Farideh amb el seu... acompanyat de tecno, i si podeu busqueu el vídeo i fins i tot podeu trobar-lo traduït a les xarxes, ah, sí, eh? Perquè és en anglès, és canadiense, ho fa en anglès, i val la pena que si no enteneu l'anglès busqueu la traducció perquè mola moltíssim, la veritat, que guai. La lletra de la cançó. Que guai. Déu-n'hi-do amb esta tecles avui, quin programazo has portat, ben preparat, per tot l'ual, amb cada una de les perles que t'has tret. És l'últim programa de la temporada d'estudi. Al cau. Aquí a dins al cau de la ràdio. La setmana que ve també farem en públic, el comiat, aquí baix. A... I ponents, i sí, grup de música. Serà diferent. I tant. Però bueno... Ens hem acomiadat bé. Sí, jo com a mínim m'he quedat a gust, tu. I tant. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 494 del Pim Pam Pum. Per cert, deixa'm dir que no ho he dit, però Tenso i sobretot Hermano Mono també són uns maquinotes que quan ho estaves presentant la cançó no t'he volgut interrompre, però quan has dit Hermano Mono he pensat, sí, els Tenso... I la seva música és brutal, però el que fan Hermano Mono, és ja... És un altre planeta. Sí, la veritat. És que la coordinació que fan entre tantes bandes, l'escena que creen, és tremenda. Doncs amb Tenso i la Farideh... S'acaba el pim-pam-pum. Moltes gràcies per escoltar-nos, penya. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa bellugar el pim-pam-pum. Sou l'autèntic cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Bravo! Endometriosis, menopause, migraines, PCOS. What's happening to your body? We don't know because we never really studied the female body. Female body. Say it's all in my head, but the research is quite spotty. No, we've never really studied the female body. I go to the doctor to get dismissed. Try losing weight, you're just anxious. That's fine, that's cool, I'm not pissed. Just wait 10 years for a diagnosis. Psychosomatic, you're so dramatic. Hysterical, emotional, hormonal, erratic. Heart disease. disease, chronic fatigue, depression and anxiety. Do you have pain? No, you don't. Because we never really studied the female body. Female body. More mysterious than the Illuminati. No, we've never really studied the female body. It's just like a man's body but with boobs, right? Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!